ngambo yo pona likambo ya mama yo abengi ngai lokate lobi na lobinga na ye toko zonga na ye oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozala ki lokate lokate mosusu azinga naloba nini pona likambo ya libala yo mama naloba nini po ya likambo ya libala yo nagoya nagoya soki nakuti mbandanga na ye karate oya te oya lisusu te tata oya te akoya na yo lisusu te ozalaki lokatere lokatere mosusu azwinga nasambwe yo mpona likambo ya libala yo bandeko nasambwe yo mpona likambo ya libala yo nagoya nagoya soki likambo lobi tokobongisa ye oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokatere lokatere mosusu azwinga naloba nini mpona likambo ya maboyo bandeko naloba nini mpona likambo ya maboyo abengi ngai lokate lobi nani akofutela ye ndako ye oya te oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokatere lokatere mosusu azwinga naloba nini mpona likambo ya mwasi oyo bandeko naloba nini mpona likambo ya mwasi oyo abengi ngai lokatere lobi nani akofutela ye ndako ye oya te oya lisusu te tata oya te naloba nini mpona likambo ya maboyo bandeko naloba nini mpona likambo ya maboyo nagoya nagoya soki nakuti mbandanga na ye karate oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokatere lokatere mosusu azwinga koya na koya soki na kuti enga na ye karate koya terere koya ni susu te tata koya terere koya na yo ni susu te osala kilo kater lokatere mo susu azinga na sambwe opona likambo ya libelo yo mama akese na sambwe opona likambo ya libelo yo Babengi ngai lokate lobi na lobinga na ye toko songa na ye Oya terere Okota lina ya matose o Oya terere Nagoya Oya na yo ni susu te osalaki lokate Lokatere mosusu azwinga Na loba nini pona likambo ya libelo yo mama Na loba nini pona likambo ya libelo yo Nagoya, nagoya Soki ni kambo, lobi toko bongi sae Koya terere, koya ni susu te tata Koya terere, koya na yo ni susu te Osala ki lokater, lokater e monsusu azinga